στόχος τους δεν είναι τα δανεικά. Στόχος τους είναι τα αεροδρόμια, στόχος τους είναι τα λιμάνια, στόχος τους είναι η ενέργεια, στόχος τους είναι οι τηλεπικοινωνίες, στόχος τους είναι ο δημόσιος πλούτος. Ό,τι υπόσχεται μεγάλο κέρδος, στόχος τους είναι η ίδια η χώρα. Είναι η ίδια η χώρα. Η δική μας εννοεί. Εδώ, την Ελλάδα. Στο σημάδι, αυτό είναι ο στόχος. Είναι το σημάδι. Και μιλάει για τους δανειστές. Ο Αλέξης εδώ. Που όμως τους έχουμε αναγκάσει δύο μέρες τώρα να δεχτούν αυτά που θέλαμε εμείς. Και τους αναγκάσαμε να γυρίσουν και το κλίμα. Το τα έχουμε καταφέρει όλα. Ενώ μέχρι προχτές ήταν όλα, διαφωνούσαν, είχαν κόκκινες γραμμές, τις μπλέκανε. Από χτες ξαφνικά τα πάμε πολύ καλά και τους έχουμε τελικά αναγκάσει να χορεύουν όπως εμείς θέλουμε. Αυτούς που θέλαν να πάρουν τη χώρα, τα αεροδρόμια και είχαν στόχο όλη τη χώρα. Κανονικά, κανονικά. Κόλαση γίνεται. Πάμε καλά, πάμε προς συμφωνία. Κόλο δεν έχουμε βάλει κάτω. Όχι, αυτή. Εμείς. Από το χώρο. Και αυτή, ναι. Αυτή από το χώρο. Εμείς και εμείς παίζουμε τα όργανα. Εμείς τον βάζουμε αλλού, λίγο πάνω, για να βολεύει. Εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει σημασία. Δεν νικάμε. Νικάμε, αδέρφια. Ας είμαστε από κάτω. Νικάμε. Το ντόγκι είναι καλό. Νικάμε, τέλος. Φύγε από αυτά. Ξεκόλα. Είναι πολιτικό το θέμα. Αλέξη, ξεκόλα. Λοιπόν. Πολύ καμένος. Και ο Πάνος. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά και ξέρεις πώς φαίνεται αυτό. Ότι όλα τα κανάλια είναι χαρούμενα από χτες. Δόξα τω Θεώ. Όταν είναι χαρούμενα τα κανάλια που επί πέντε χρόνια σε μαστίγωναν, κάτι καλό συμβαίνει. Σταματήσανε να στηρίζουν Σταύρο Θεοδωράκη να μπει στην κυβέρνηση. Ναι, όχι, δεν. Όχι. Νομίζω στηρίζουν την κυβέρνηση. Η χαρά είναι ανεξάρτητη. Την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση. Αφού είναι για το καλό του τόπου, δεν μπορούν να μα στηρίξουν. Είμαστε κι εμείς κομπλεξικοί, μη δούμε συμφωνία. Τι θέλουμε να πεινάσετε. Μη δούμε. Την έχουμε προδικάσει. Mm. Την Κολοτούμπα, τη συμφωνία και όλα τα Γιατί υπόλοιπα. Γιατί είναι Κολοτούμπα, ρε μια για το καλό της χώρας. Ναι, έχεις δίκιο. Όπως είπε και ο Πανούσης μες στη βδομάδα εδώ προχτές στο Νιφλή και τον Άκη, ότι πρέπει με τη συγκυρία να αλλάξει ταυτότητα. Ναι, έτσι. Αριστερά, κολλημένους, εκεί κολλημένους. Δεν διευκρίνησε. Επειδή έχουμε μάθει έτσι. Μέχρι που μπορεί να φτάσει η αλλαγή. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξει τελείως ταυτότητα. Στο παρελθόν να έχουμε γίνει και αλλαγή φύλου. Η αλλαγή έχουμε δει που έχει φτάσει στο παρελθόν. Με αυτό λέω. Η προηγούμενη αλλαγή. Εγώ θυμάμαι τον Παπανδρέου πάντα που έλεγε ότι είμαστε σοσιαλιστές, ναι, αλλά τώρα προέχει πατρίδα. Και πάρε κάτι μέτρα που είχαν έρθει για την πατρίδα και δεν σώθηκε ούτε η πατρίδα. Ούτε ο λαός και ξαναήρθαμε μετά στα μέτρα του Σαμαρά, ο οποίος παραμέρισε την ιδεολογία του γιατί δεν ήθελε πολλούς φόρους. Ναι, ναι. Αλλά λόγω πατρίδας έβαλε αυτά τα μέτρα και φτάσαμε εδώ τώρα που παραμερίζουν, δεν το έχουν πει ακόμα, το λέω Πανούση, θα το πούνε κάποια στιγμή. Και έρχεται πάλι μπροστά η πατρίδα για να ξαναπάρουμε μέτρα για να είμαστε σε δύο χρόνια πάλι στον ίδιο παρανομαστή. Και ο Σαμαράς είχε κάνει Κολοτούμπα βέβαια τότε στο Μνημόνιο 1 για το 2. Ναι, ναι, ναι. Ζάπια, δεν θυμάσαι. Τουλάχιστον τώρα έχουμε την αίσθηση. Είδες για το καλό της πατρίδας τι κάνουν όλοι αυτοί που όμως τελικά καταφέρνουν το κακό της πατρίδας. Ναι, αλλά είχαν πολιτικό κόστος Θήμιο. Ποιος? Αυτός. 1-0. Ποιος είχε πολιτικό κόστος? Είχαν όλοι αυτοί με πολιτικό κόστος. Μη υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος, πήραν αυτά. Τα ζάπια, το ένα το άλλο. Στα 2-3 χρόνια που ξανακρίνονται. Τουλάχιστον τώρα. Που έχει καταστραφεί μετά. Έχουμε την σιγουριά και την ασφάλεια της αριστεράς. Δεν θα έχουμε ένφια, έκτακτες εισφορές και αυτά. Εντάξει, οι αριστεροί δεν μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα. Απολύσεις άλλες. Τα δύο θα υπάρχουν. Είπα κι άλλο. Και θα ανέβει και ΦΠΑ. Και απολύσεις θα έχει. Ναι, θα ανέβει και μειώσεις συντάξεων δεν θα έχουμε. Ναι, εκεί παίζουν διάφορα σενάρια. Ούτε ΦΠΑ αύξηση. Θα έχουμε αυτό, θα το έχουμε στο Έλα, σε έκανα νησί τώρα από κανένα που θα πληρώνουμε πιστωτικές μόνο. Όλη η Ελλάδα είναι νησί. Α, τι καλά. Θα ανέβει. Ναι. Αφού βρεχόμαστε, δεν βρεχόμαστε. Ναι, μα τι. Θα μην είμαστε νησί. Έτσι, θάλασσα, έτσι, θάλασσα. Ακούς το κύμα, άμα κάνεις ησυχία. Εδώ είσαι Μαρούση, σε 20 λεπτά, άμα θες είσαι θάλασσα. Ακούγεται το, από το φάλιρο, το κύμα. Οπότε νησί. Φόρος. Άρα. ΦΠΑ. Αύξηση. Πιστωτική. Τάκ. Άλλο αυτό. Δώσα στην τράπεζα. Θα θησαυρίσουν οι τράπεζες με πρώτη φορά αριστερά κάτι πανηγύρια. Ναι, αλλά δεν είχε επανεκεφαλαιοποίηση και τέτοιες βλακίες. Όχι. Όχι. Εμέσως. Πάρ' το σπίτι λίγο, κεραμίδι. Όλα αυτά υπάρχουν πολλοί που τα ανέχονται. Πάρα πολύ πλειοψηφία σχεδόν. Δεν θέλαμε αριστερά. Πας καλά, εμείς δεν κάναμε τα πάντα να βγει. Κάναμε τα πάντα. Δεν λέγαμε ψηφίστε όλοι. Γιατί δεν βγήκε η αριστερά λοιπόν. Ίσα-ίσα. Θέλαμε και αριστερά. Και συνεχίζουμε να λέμε θέλουμε αριστερά. Αυτή την αριστερά έτσι την έχουμε οραματιστεί. Εμάς δεν μας διέψευσε. Μήπως είναι δεν τα λέμε από παράπονο όλα αυτά. Από χαρά τα λέμε. Και είναι τις διαρκούς επανάστασης. Σιγά-σιγά. Θα δείτε. Τις διαρκούς διολίσθησης. Ποιας επανάστασης. Αυτό είναι επανάσταση. Ιδεών. Να συμφωνείς με αυτούς που θέλουν και έχουν βάλει στόχο τη χώρα. Είναι αυτό προσέγγιση. Είναι επαναστατικό. Είναι άλλη προσέγγιση και δεν το έχουμε συνηθίσει ακόμα. Ναι. Δεν προσλαμβάνουν όλη του την οικογένεια με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν οι προηγούμενοι. Το κάνουν αλλιώ. Γίνεται ένα χαμό, λέει, στη Βουλή. Έλα, καημένο. Προσλαμβά. Πέφτουν κάτι τροπολογίε με στη μαύρη νύχτα. Ωραία. Είσαι εσύ πρωθυπουργό. Θα πάρει τον άλλο, δεν θα πάρει τον συγγενή που τον εμπιστεύεσαι. Εννοείται. Με του κιτζίδε τόσα χρόνια. Εννοείται, εννοείται. Ναι, έλαντε. Αλλά γίνεται ένα μαύρο. Δεν προλαβαίνουν τίποτα. Περνάνε. Η ζωή έβαλε τρει πρόλαβε να τροπολογίε να ψηλοελέγξει. Αλλά περνάνε από τα παράθυρα από παντού. Μπήκε και πρόεδρο στο ΕΣΟΥΡΟΥ, η μητέρα τη ζωή. Όχι, δεν είναι έτσι. Πώς είναι. Είναι σε. Τώρα προσωρινά, δεν είναι. Μέχρι να βγει, ναι, το τέτοιο. Προσωρινά. Εντάξει, μέχρι να βγει το Προεδρείο το καινούριο. Είναι μεταβατικό. Μεταβατικό. Εντάξει, το μεταβατικό μπήκε, ναι. Στο μεταβατικό. Ναι. Η οποία πρόεδρο και το ΕΣΟΥΡΟΥ πάντα λογοδοτεί στη Βουλή. Ναι, η μητέρα θα λογοδοτεί στην κόρη. Στου πρόεδρου τη Βουλή, δεν είναι. Ναι, στο, ναι, στις, ναι, και η επιτροπή τη Βουλή. Άρα ο πρόεδρο, ο τωρινό, ο μεταβατικό και όλα αυτά, θα λογοδοτεί τον νυν πρόεδρο τη Βουλή που είναι η κόρη τη μητέρα. Παιδί μου τώρα. Το ίδιο είναι. Εσύ τι θα έκανε. Δηλαδή, θε να φας ένα φαγητό, α πούμε. Εμπιστεύεσαι πιο πολύ το εστιατόριο ή τη μάνα σου. Τελείωσε η παρομοίωση εδώ. Ναι, τη μάνα μου. Τέλο. Αυτό. Οπότε ναι, έχει 38 ευκαιρίε. Αφού ξέρει. Αυτά λένε και αυτοί, μην νομίζετε. Για να σβήσουν τις ενοχές. Ποιες ενοχές? Δεν υπάρχουν. Όταν γίνεσαι κυβέρνηση και διαχειρίζεσαι το αστικό τοπίο, όπως λέμε, δεν υπάρχουν ενοχές. Τις έχεις παρατήσει τις ενοχές, πρώτα βγάζεις τις ενοχές και μετά είσαι αδίστακτος και ικανός να κάνεις τα πάντα. Τα πάντα. Με πρόφαση το λαό. Αλλά εις βάρος του λαού τελικά αυτός είναι ο απολογισμός. Το έχουμε ζήσει τα τελευταία 15-20 χρόνια. Μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Εντάξει, δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Όλα αυτά καλά, ναι, αλλά εις βάρος του λαού θα είναι αυτά. Συμφωνία προς όφελος του λαού μαζί με αυτούς τους εκβιαστές, εγκληματίες, γκάνγκστερ, αδίστακτους της Ευρώπης δεν μπορεί να υπάρξει. Θα ακόμη δούμε. Και αν χαμογελάνε από χτες. Θα δούμε. Συμφωνία που χαίρεται ο Άδωνης, που χαίρεται ο Σαμαράς, που χαίρεται το Μέγκα και τα υπόλοιπα και κανάλια δεν είναι κιόλας. Για. Εννοείται. Αν τη φέρει στη Βουλή, ελπίζουμε αυτή να τη φέρει. Δεν είναι για το καλό των πόλων. Τελεία και παύλα νόμος γραμμένος στον Όλυμπο. Με τεράστια γράμματα. Στον Όλυμπο. Το βουνό. Γιατί. Ότι εννοώ κάπου πολύ ψηλά. Κάπου πολύ ψηλά. Α, ναι, γιατί δεν λες στον πύργο των Αθηνών. Έχεις παιδιά. Στον πύργο των Αθηνών. Στον Όλυμπο. Όχι. Γιατί Δία. Κάντα ομόλογα ετβά. Θα μπορούσε να πει. Έχεις παιδιά. Κάντα ομόλογα ετβά. Περίπου αυτό σκέφτηκε ο Μάρδας, ο οποίος έβγαλε κάτι λεφτά τελικά. Τελικά. Ενώ έγραψε στην αρχή μια εφημερίδα από τη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, νομίζω. Ότι κάτι γίνεται με έναν υπουργό. Δεν μίλαγε κανείς. Τίποτα. Ναι, γιατί είχε πει να μην μαθηθεί το όνομα. Έχει γίνει. Ναι, με το που γίνεται γνωστό το όνομα, βγαίνει και λέει: ναι, θα με χώριζε η γυναίκα μου, δεν τα έβγαλε εγώ. Τελικά έχει βγάλει κάποια λεφτά. Άμα είναι οικογενειακό το θέμα, δεν θέλω να μπούμε εμείς σε λεπτομέρειες, μισό. Οικογενειακό είναι. Γιατί μπήκαμε στο Χαρδούβελη το θέμα. Οικογενειακό ήταν. Ναι, για τα παιδιά του. Για τα παιδιά του. Ας ακούσουμε τον Μάρδα που έχει να σπουδάσει τα παιδιά του. Έχετε βγάλει όμως 30 ή 40 χιλιάδες, γιατί δεν θυμόσασταν ακριβώς. Αυτά είναι μια υπόθεση παλαιά, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη κατηγορία. Πρώτων εκλογών. Χρονικά πότε τοποθετείτε αυτό, κύριε Μάρδα? Τι εννοείτε, τι είπατε? Χρονικά λέω πότε τοποθετείτε αυτό. Αυτό το ποσό στο οποίο αναφέρεστε. Ήταν όταν ήμουν εκτός κυβέρνησης. Πρώτον εκλογών. Εκλογές, μακριά από τις εκλογές, αυτό ρωτάει. Όταν η κόρη μου είναι να φύγει τον Φλεβάρι για το εξωτερικό, δεν υπήρχε λόγος να καταθέσω από την προηγούμενη χρονιά. Ήταν πάρα πολύ κοντά προς το Φλεβάρι. Έφυγε η κόρη σας. Η κόρη μου δεν πέρασε τις εξετάσεις της όπως περιμέναμε, χρωστούσε δύο μαθήματα. Παρέμεινε, θα φύγει τους επόμενους μήνες. Δηλαδή, μας λέτε ότι συνέπεσε 2-3 μέρες πρώτων εκλογών, ξέροντας όλοι μας θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι βγάλατε λεφτά στο Βέλγιο χωρίς να ξέρετε αν θα περάσει η κόρη σας. Ήξερε και θα γίνει υπουργό. Η κόρη μου ήταν αυτό που προφανώς δεν το ήξερε, δεν τα είχε βγάλει. Το ζητούμενο δεν είναι χρήματα που έχω δηλωμένα στο πόθεν έσχες μου και τα βρίσκει ο καθένας. Όχι, δεν σας κατηγορούμε για παρανομία. Ένα λεπτό. Που ήταν μια συκοφαντική. Ένα λεπτό. Μην βάζετε συνέχεια το πόθεν έσχες, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Ακούσαμε εδώ, τον είχαν χτες βράδυ και ο Άδωνης βέβαια. Και με νυφάλια ανάκριση του Άδωνη. Ναι, καλύτερα. Αν δεν φωνάξει τον Άδωνη, ποιος λογικό θα ήταν εκεί, παρεπιπτόντως. Βγήκε ο Μάρδας. Δεν είναι λογικό να χαίρονται όλοι αυτοί στην πολιτική? Δεν συμβαίνει αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ άλλο το κράτησα. Θέμα δεν είναι αν το λέει ο Άδωνης. Το θέμα είναι αν είναι σωστό αυτό που μπορεί να λέει ο Άδωνης σήμερα ή ο Άδωνης αύριο ή ο Άδωνης χθες ή οποιοδήποτε. Γιατί υπάρχει μια επιχειρηματολογία του τύπου. Αυτά που λέτε εσείς τα λέει και ο Άδωνης. Ναι, ο Άδωνης επίσης λέει ότι τώρα η ώρα είναι 1:20 και έχει ήλιο πάνω από το Μαρούσι. Τι σημαίνει αυτό? Επίσης, κάτσε να δούμε να έρθει ότι στη πρέπει Βουλή. Να το ελέγξουμε. Αυτό σημαίνει για το ελέγχουμε πάντα. Εντάξει, δεν θα χάσουμε και τη λογική. Ναι, δεν είναι. Τυχαίνει, ξέρεις αυτό. Εγώ άλλο κράτησα. Ξέρω ότι θα χάσει. Και κάτσε να έρθει η συμφωνία, η καινούργια στη Βουλή, να δούμε ποιος θα ψηφίσει και ποιος δεν θα ψηφίσει και ποιοι θα είναι μαζί. Ξέραν ότι θα χάσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Το από Άδωνης τώρα. Το ξέρανε δηλαδή δύο μέρες πριν τις εκλογές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει. Αυτό το έλεγε και πριν τις εκλογές. Γιατί άλλα μας έλεγε. Όχι, δεν τα πολύ έλεγε. Εν πάση περιπτώσει. Το θέμα εδώ είναι ότι θυσιάστηκε για το παιδί του, έβγαλε κάποια λεφτά με την προοπτική ότι θα πάει έξω το παιδί. Κάποιο κακό λέει στο έντερνετ ότι κάνει εκπομπές, λέει στη Θεσσαλονίκη η κόρη Μάρδα. Εγώ δεν το ξέρω. Στο Twitter δεν. Χωρίς διασταύρωση το λέμε αυτό. Επίσης θυμήθηκα με αυτά και με αυτά, επειδή τώρα το θέμα Μάρδα έχει έρθει στην επικαιρότητα, ότι ο κύριο Μάρδα ήταν γενικό γραμματέα εμπορίου. Επί Πασόκ, επί Χριστοδουλάκη και επί Άκη Τσοχατζόπουλου, εννοείται. Και επί Άκη Τσοχατζόπουλου, όταν ήταν στο Ανάπτυξη, ήταν διευθύνων σύμβουλο στον Οργανισμό Πρόθεση Εξαγωγών. Τι σκεφτόσαν και πήγε εκεί, η μνήμη σου. Τα ιντερνετικά. Το φέρνει από το ένα στα άλλο, άμα δεν θέλει και πολύ. Όλοι αυτοί οι κακοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν για να χτυπήσουν το ΣΥΡΙΖΑ την τεχνολογία και βρίσκουν. Γιατί κακό είναι να έχει κάποιο προϊστορία σε κυβερνητικό θέση. Δεν ξέρω, αλλά οι τζίμεροι τα λένε αυτά, να ξέρει. Τζίμεροι τα λένε και αυτό δεν ισχύει. Ψέμα είναι και αυτό. Το θέμα είναι ποιο το λέει, αν είναι αλήθεια. Σε λίγο θα πείτε ότι. Το θέμα είναι ποιο το λέει. Η σύντροφο του τάδε πήγε στο τάδε Υπουργείο και ο σύντροφο του τάδε. Το θέμα είναι ποιο λέει κάτι, αν είναι αλήθεια και αν είναι κακό αυτό. Τα δύο στα τρία ισχύουν. Είναι αλήθεια και είναι κακό. Έχει και ποιος λέει. Αλλά είναι αυτό είναι υποέλεγχο. Ποιος λέει. Άμα είναι αλήθεια. Άμα είναι αλήθεια, ναι. Το συγκεκριμένο εδώ είναι αλήθεια, τέλος. Αν υπάρχουν στοιχεία να πάτε στον εισαγγελέα. Θα πούμε όλα τα πασοκικά τώρα. Που... Ας θυμηθούμε όμως και τον άλλον που θυσιάστηκε για το παιδί του, γιατί μην δείτε Έλληνα να θυσιάζεται. Εννοείται. Και εγώ, όπως και πολλοί Έλληνες, μετέφερα κάποια από τα χρήματά μου για να έχω ένα για περίπτωση ανάγκης, επειδή είχα παιδί στο εξωτερικό, είχα και δεύτερο παιδί που σκεφτόμουν ότι μπορεί να πάει στο εξωτερικό, για να μπορώ να πληρώσω. Είναι πολύ απλό. Είναι εντελώς ανθρώπινο. Φοβηθήκατε ότι μπορεί να καταρρεύσει η χώρα και να χάσετε τα χρήματά σας? Ναι, φοβήθηκα, πράγματι. Άλλος με το παιδί. Εντάξει. Τότε τι λέγαμε. Ο κύριος Χαρδούβελης βεβαίως είχε κάποια ανάγκη πριν σπουδάσει το τέκνο του. Τώρα τι λέμε. Όχι, σκευωρία. Σκευωρία. Όχι, τότε λέγαμε, α, δεν τρέπεται, βγάζω τα λεφτά. Που... Είναι θέμα αν όντως έχεις παιδί και πρέπει να βγάλεις λεφτά, αλλά εδώ δεν συζητάμε αυτό. Εμένα δεν με απασχολεί τι έκαναν οι υπουργοί. Μπορεί να είναι άλλοι 10 που έχουν βγάλει δισεκατομμύρια ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεδομένα είναι όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια φόρμουλα ότι και καλά είναι νομότυπα. Τέλος, ηθικό. Και ηθικά. Τελείωσε, βγαίνει ένα συμπέρασμα. Έχει μιλήσει ο μεγάλος εδώ και χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Άσε που πιο πολλοί που μας ακούνε λένε μακάρι να είχα και εγώ, θα τα βγάζα και εγώ. Οπότε δεν βγαίνει καμία άκρη. Το θέμα είναι αυτοί που υποστήριζαν παλιά, ή μάλλον αυτοί που ήταν κατά του Χαρδούβελη παλιά, τώρα πώς δικαιολογούν τον Μάρδα. Και τώρα είναι επίθεση στην κυβέρνηση. Και δεν πρέπει να το λέμε και εμείς που είναι επίθεση στην κυβέρνηση. Γιατί μια κυβέρνηση δεν πρέπει να δέχεται επίθεση που δεν είναι επίθεση, αυτά είναι χαβαλές. Ποιος είναι ο κομμουνιστικός μισθός σας το μήνα, ρε συντρόφια? Για πες, πώς το παίρνουμε. Δεν θυμάμαι. Τώρα θα πούμε τα ποθενέσχες μας κι εμείς. Τα καταθέτουμε κι εμείς. Έχουμε παιδιά και τα πάντα. Έχουμε παιδιά και στην ανάγκη κι εμείς, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην έχουμε δύο εταιρείες στην Κύπρο, δηλαδή. Κομμουνιστικός εμείς. Δεν είναι, να ξέρεις, παλικάρι. Δεν είναι κομμουνιστικός, γιατί η κοινωνία δεν είναι τέτοια. Επίσης, ένα άλλο μήνυμα. Θέλετε να την αλλάξουμε? Να πάμε όλοι σε κομμουνιστικούς μισθούς. Ναι, φωνάζουμε κατά παιδιά. Πάμε. Ήρεμα, παιδάκια. Δεν θέλουνε. Mm. Τι να κάνουμε εμείς τώρα. Κάνουμε τα πάντα. Αφού δεν θέλουνε, τι άπαντα, περιμένουμε μέχρι όταν θελήσουνε. Που δεν θα θελήσουνε γιατί τους ξέρω τι τύποι είναι. Τα θέλουν έτσι εύκολα και γρήγορα. Α, πάλι τους ξέρεις. Θα τους πεις και Σιριζέο σε λίγο. Οποιοδήποτε επιτίθεται σε εμάς είναι Σιριζέο. Τελείως. Γιατί έχει υπάρχει αντίρρηση και γι' αυτό. Όχι, ρε, μου, γιατί να μην είναι χρυσαυγίτης. Σιριζέοι είναι όλοι. Όχι. Όχι, βαριούνται χρυσαυγίτες. Ναι. Δεν. Έχουν δίκες να αποφύγουν. Σιριζέοι, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε κι εμείς μια άποψη. Επίσης μας διορθώνουν, 1 και 22 είναι βρε ανάλγητοι. Όταν να στείλει το μήνυμα. Μέχρι να στείλει το μήνυμα. Λοιπόν, σαν σήμερα, τι έγινε? 7 Μαΐου του 1840. Παιδί μου, σαν σήμερα έκλειψε ο Μπούκουρας. Έκλαψε. Έκλαψε ο Μπούκουρας. Είπες έκλαψε και όχι, δεν έκλαψε. Έκλαψε. Μπορεί να το έχει κάνει παλιότερα, όχι, αλλά σαν σήμερα έκλαψε. Ναι. Έκλαψε. Πέρυσι τέτοια μέρα. Εθνικό τέτοιο. Τι, που τον αγκάλιασε μετά ο Σαμαράς όμως. Όλοι και τον μαζί. Έβαλε και ψήφισε και Δήμα, Σταύρο Δήμα. Όχι μόνο ο Σαμαράς, τον αγκαλιάσαν και κάτι άλλο στα έδρα να τα πείσουν. Ο Λοβέρδος και η Λυπή. Για τον Λοβέρδο δεν πέφτω από τα σύννεφα. Για τον Σαμαρά όμως, τόσο δημοκρατικός. Δημοκρατικών αρχών άνθρωπο. Τι μπορεί να έχει με ένα πρόεδρο Χρυσαυγήτη του Σαμαρά. Ναι, ναι, γιατί για να του ψηφίσει έναν πρόεδρο. Μόνο επειδή με δεν δέχτηκε ο Κουβέλης. Με τους νυν μόνο. Τι κομμωδία έχουμε ζήσει. Λοιπόν, σαν πες. Σήμερα 7 Μαΐου 1840 γεννιέται ο Πιότρ Τσαϊκόφσκι. Βλαχάρα. Πώς να τον πω. Πιότρ. Πώς λέμε Πιότερο. Έτσι λέγεται. Εντάξει. Προφανώς κάτι με Πέτρος πρέπει να είναι. Παράφραση ρώσικη του Πέτρος. Ή το ίδιο το Πέτρος στα ρώσικα. Ο Τσαϊκόφσκι το 1840. Και επειδή εδώ είστε πολύ του λαϊκού εσείς. Να σας... Παντελίδη να τραγουδάει Τσαϊκόφσκι. Δεν έχει βγει ακόμα. Μετά το Σάκης τραγουδάει το Δωράκι. Έχουμε όμως ένα χαρακτηριστικό έργο. Να καθαρίσουμε λίγο τα αυτιά μας. Η λίμνη είναι. Α, τον κύκλον. Τον κύκλον. Τσαϊκόφσκι. Έτσι για να μην ξεχνάμε. Ρώσος στη Ρωσία. Πέθανε 6 Νοεμβρίου του 1893. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι ήταν και στην ταινία Billy Elliot. Που το θυμάσαι. Το θυμάμαι γιατί ήταν και έριχνε κάτι γεράνο γέφυρες κάποια στιγμή και σε μια απόγνωση του Billy σε κάτι, μια ωραία ταινία εκεί. Με τη θατσερική Αγγλία που είχε έρθει πάλι μια ηγέτη. Σήμερα έχουν εκλογές οι Άγγλοι. Σήμερα έχουν εκλογές. Αμφίρροπες και τα λοιπά. Υπάρχει και Brexit. Εκτός από Brexit, και παίζει Brexit. Και ένα Brexit. Τελικά δεν θα μείνει κανείς. Γερμανοί μόνοι τους και θα θεωρούν όλους τους άλλους. Μα τόσο ισχυρή Ευρώπη. Γιατί όχι. Και καθόλου γερμανική. Και καθόλου φούσκα. Καθόλου φούσκα. Καθόλου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σκέφτηκαν κάποιοι να ελέγξουν τη Γερμανία και το κατάφεραν. Έχει ελεγχθεί η Γερμανία. Ναι, δεν επηρεάζει τίποτα, δεν καθορίζει τίποτα. Ίσως εταίρος με τους υπόλοιπους. Ακριβώς. Αν κάτι είναι η Γερμανία, είναι όσο ήταν και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Θα σου ανεβάσω το επίπεδο σήμερα. Νομίζω το γιατί σαν σήμερα επίσης ήταν 7 Μαΐου του 1833 αυτή τη φορά γεννήθηκε ο Ιωάννης Μπραμς. Τον Ουγγρικό χορό του οποίου ακούμε. Τι μέρα ήταν. Είδες, γίνανε πάρα πολλά. Έχει και ένα τρίτο, το αφήνω για το τέλος. Για πιο μετά μάλλον. Να ακούσουμε και λίγο όλο λαϊκά-λαϊκά εδώ. Και Μίκη Θοδωράκη μας έχετε ζαλίσει και Χατζηδάκη. Θα βάλουμε και λίγο... Πώς τότε τον προηγούμενο αιώνα αντιλαμβανόντουσαν τη μουσική και στις αυτοκρατορικές αυλές και στα θέατρα της εποχής φτιάχναν αυτά τα αριστουργήματα. Εντάξει, αστική διασκέδαση βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Δεν υπήρχε, εντάξει, τι να κάνουμε, αυτή έχει καταγραφεί. Σωστό. Οι άλλοι δεν είχαν παρτιτούρες να γράφουν, στα πανηγύρια και στα μπουλούκια εκεί του μεσαίωνα και τα υπόλοιπα. Ναι. Μόνο κλαρίνα. Καλά είναι όλα. Καλά και αλλά σήμερα ακούμε αυτά. Ναι. Ιδανική στιγμή για να πασάρουμε τον πολιτικό που ακολουθεί, ο οποίος δεν ξέρει deep για deep ελληνικά τελικά. Τελικά. Ποιος καλά. Δεν γίνεται να είναι όλα Σαρδάμ, γιατί τα λέει πάνω από δύο φορές την κάθε φορά. Δεν μπορεί να ανεχθεί η εκπαιδευτική κοινότητα το αποφασίζομαι και διατάζομαι. Από σπου και ως πού. Δηλαδή από σπου και ως πού κατεπήγον σήμερα, χωρίς καμία συζήτηση με τους φορείς, το ξέρετε ότι η διδασκαλική ομοσπονδία αντιδρά. Οι καθηγητές αντιδρούν. Από σπου και ως πού. Το είπε δύο φορές. Από σπου και ως πού, παιδί. Την τρίτη το βάλαμε εμείς. Είναι δύο φορές, δεν είναι Σαρδάμ. Από σπου και ως πού, νομίζω ότι γράφεται έτσι. Το λέει τόσα χρόνια έτσι, κανείς δεν έχει διορθώσει. Τι εγκρεμότητες. Υπάρχουν πολλές εγκρεμότητες. Πέντε φορές το λέει συνέχεια, άρα δεν είναι. Εκπλάγικα. Εκπλάγικα. Το να κάνει Σαρδάμ. Εντάξει, παιδί μου, όλοι κάνουν στον προφορικό λόγο, αφήνεσαι κτλ. Αλλά εδώ δεν το ξέρει καν. Τι κάνεις, μια φορά το κάνεις Σαρδάμ. Μια φορά. Από σπού και ως πού, δύο φορές και το επαναλαμβάνει. Δίπλα ήταν όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού. Έβγαζαν φωτογραφίες, δεν προλαβαίνουν να ακούνε. Είχαν σέλφι να βγάλουν. Είχαν πάει χτες ένα σχολείο στους Αγίους Συναργύρους να κάνουν. Μάθημα ελληνικών. Όχι. Μάθημα ελληνικών έπρεπε να κάνουν. Απ' έξω μήνανε, δεν μπήκαν μέσα. Φωτογραφίες και καφέ, κατάλαβες. Να τα προβλήματα. Εκεί μας έχουν φτάσει. Επί ΣΥΡΙΖΑ γίνονται αυτά. Δεν γίνεται να το κάνουν φροντιστήρια. Πώς θα μαθαίνουν τα ελληνόπουλα γράμματα. Βλέπετε στο Σταύρο. Ναι, τι θα γίνει όμως. Να μάθουν γράμματα. Να μάθουν. Να στείλουμε, να στείλουμε το Θοδωράκι αυτό έξω να μορφωθεί. Αυτό ότι θα χάναμε τον Κουράκη από όταν έγινε υπουργός και δεν τον βλέπουμε. Μισό ποίημα δεν έχουμε. Τίποτα. Μάθει. Έχουμε χάσει τον Κουράκη που είναι αναπληρωτής υπουργός παιδείας. Αυτό είναι προσβολή και χτύπημα κατά της τέχνης. Προφανώς θα προσφέρει πολλά στην παιδεία, αλλά πρέπει να τον δούμε. Να τον έχει ανάγκη ο λαός. Να υπάρχει κάτι. Ο πολιτισμός. Ο πολιτικός του λόγος. Έστω. Ο Βενιζέλος όμως υπάρχει ευτυχώς, μιλάει συνέχεια, κάνει ωραίες παρόμοιες. Αυτό ήταν για τον Κουράκη. Ναι, τι άλλο να πούμε. Όχι, τον χάσαμε. Α, έτσι, ό,τι θυμάμαι, λυπάμαι, το ξέρεις αυτό. Το αντίθετο του χαίρομαι. Λείπει, σκέφτηκα τον Κούρακ, δεν είναι μια απώλεια. Ναι, επισύριζα. Έχει τα δικά του καθένα. Εδώ είμαστε για να ελέγχουμε την εξουσία, ναι, την κυβέρνηση. Λοιπόν, επισύριζα. Γιατί δεν την ελέγχουμε. Πώς την ελέγχουμε. Ελέγξαμε μόλις. Επισύριζα, χάσαμε τον Κούρακ. Το στυλιτεύουμε, το καταγγέλουμε, προχωράμε. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος κάνει μια πάρα πολύ ωραία παρομοίωση. Η κόρη μου, η οποία είναι συνάδελφος τώρα και βρίσκεται στο κρατήριο, όταν ήταν στην πρώτη δημοτικού και άρχισε να γράφει, έγραψε στην πρώτη μικρή έκθεσή της: ο πατέρας μου σπούδασε δικηγόρος αλλά δουλεύει υπουργός. Είναι σαν τους αρχιτέκτονες που αναγκάζονται να δουλέψουν σε ταξί ή κάτι παρεμφερές. Έχει σχέση το ένα με το άλλο. Κάνει εύστοχη παρατήρηση, παρομοίωση. Είσαι αρχιτέκτονας, δεν βρίσκεις τη δουλειά που έχεις σπουδάσει, αναγκάζεσαι να πας να κάνεις κάτι άλλο, ταξί, delivery, οτιδήποτε. Είσαι δικηγόρος. Βρίσκεις δουλειά να κάνεις, χωρίς να τα παρατήσεις, γίνεσαι και υπουργός. Συνδέονται αυτά τα δύο. Ωραία το είπε η κόρη του, βέβαια. Ο πατέρας μου δουλεύει υπουργός. Η κόρη το είπε ωραία τέλος. Ξέρει ότι είναι επάγγελμα. Ναι, γιατί με στην οικογένεια, γιατί τα παιδιά λένε ότι αντιλαμβάνονται από την οικογένεια προφανώς. Και πολλοί από αυτούς που προσφέρουν στα κοινά το αντιμετωπίζουν έτσι και το λένε. Έχω να κάνω δουλειά. Είναι μια, δίνεις κάτι, κάτι παίρνεις. Γιατί δεν επιδουλεύεις τα κανάλια, πατέρα. Οι ίδιοι το θεωρούν και πολύ καλή δουλειά γιατί παίρνουν και πάρα πολλά. Δεν εννοώ τη βουλευτική αποζημίωση. Τι εννοείς? Όλα τα υπόλοιπα. Α. Όταν κάνεις μια δουλειά και σου έρθουν κάτι εκατομμύρια. Ο ταξιτζής, ας πούμε, που είπε. Όχι, στους πολιτικούς. Σε κάποιους πολιτικούς, όχι σε όλους. Όταν κάνεις μια δουλειά και σου έρθουν κάποια εκατομμύρια, δεν εκτιμάς τη δουλειά που έκανες πάρα πολύ. Ναι. Και την κάνεις με αυταπάρνηση και συνεχίζεις και. Προσφέρεις εκεί που πρέπει να ξαναπάρεις άλλα εκατομμύρια με αυταπάρνηση. Αρκεί να μην ζημιώνεται ο τόπος. Εννοείται. Ναι, εννοείται. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Δεν έχουμε και αποδείξεις. Όχι, δεν έχουμε. Άλωστε. Δεν έχουμε, δεν έχουμε. Και να είχαμε δηλαδή θα τους αφαιρώνουν τα δικαστήρια. Τέλος πάντων. Σαν σήμερα. Πάλι. Ό,τι μέρα. Σαν σήμερα, το 1824, τι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βιέννη? Το τηλέφωνο. Το ίντερνετ. Το ίντερνετ. Το YouTube. Στη Βιέννη τα είχαν από παλιά. Μπροστά πολύ Βιέννη. Ήταν πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά. Η 9η συμφωνία του Μπετόβεν. Λοιπόν, Μπετόβεν βεβαίως. Είπαμε. Άντε, να λέμε μεθαύριο ότι παρουσιάστηκε η πρώτη συμφωνία του Τσίπρα. Η ενάτη του Μπετόβεν εδώ, η πρώτη του Τσίπρα μεθαύριο. Νομίζω είναι η σημασία. Αυτή εδώ το κομμάτι που ακούμε το ξέρουμε όλοι ως ύμνο της Ευρώπης και καλά. Mm. Άκουμε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Το έκανε να το γράψει 6 χρόνια την ενάτη, από το 1818 και ήταν και κουφός. Είχε αρχίσει δηλαδή να μην ακούει μέχρι το 1824. Στριφογύριζε στο μυαλό του, όπως λένε τώρα οι βιογραφίες και όλα τα υπόλοιπα, το 1793 η μελοποίηση του ποίηματος του Σίλερ για τη χαρά. Και έτσι το έχουμε εμείς εδώ πάρει τώρα, ο Δύσης τη χαρά. Είχε κάνει κάτι απόπειρες, εν πάση περιπτώσει τα κατάφερε. Την έφτιαξε, ήθελε να την παρουσιάσει στο Βερολίνο, Μπετόβεν ο ίδιος, και όχι στη Βιέννη. Όλοι τον προέτρεπαν φίλοι και χρηματοδότες, επειδή το έργο ήταν αφιερωμένο στον πρόσωπο βασιλιά Φρυδερίκο Γουλιέλμο τον Τρίτο. Έτσι είναι η ιστορία αυτού που ακούμε συνέχεια. Γι' αυτόν την έγραψε. Και γι' αυτό ήθελε να πάει εκεί. Αλλά τελικά τον έπεισαν και πήγε στην Βιέννη, Δευτέρα, 7 Μαΐου του 1824, στο κατάμεστο, να το πω τώρα, Κέρντερ Τορτεάτερ. Της Βιέννης. Τα γερμανικά είναι μια πολύ ωραία γλώσσα. Μια πολύ ωραία να τα πεις. Μια πολύ ωραία γλώσσα τα γερμανικά. Ναι. Ακούστηκε μόλις. Που κόκαλα δεν έχει. Ναι, ναι. Και όλα τα άλλα τα κάνει. Λοιπόν, άκου τώρα. Η συναυλία κύλησε ομαλά. Το έργο ενθουσίασε το κοινό εκεί. Ξέσπασε σε επιφημίες και χειροκροτήματα στο φινάλε, όπως κάνουν συνήθως. Ο Μπετόβεν, ο κουφός Μπετόβεν, ήταν είχε γυρισμένη την πλάτη στο κοινό και δεν κατάλαβε τίποτα τι γίνεται από κάτω. Κάποια στιγμή του λένε τον. Γυρίζουνε, του λέει και κάποιος από πάνω. Λούντβιχ! Τον γυρίσανε και είδε όλο αυτό τον ενθουσιασμό του πλήθους και συγκινήθηκε βαθύτατα. Ήταν ένας τρίαμβος, όπως λένε, εκείνη τη μέρα η παρουσίαση της συγκεκριμένης συμφωνίας. Δέχτηκε 5 μπιζαρίσματα ο Μπετόβεν εκείνο το βράδυ, το γεγονός θεωρήθηκε απαράδεκτο και απρεπές, γιατί για έναν κοινό θνητό, γιατί οι βασιλιάδες δεχόντουσαν 3 μπιζαρίσματα και ο Μπετόβεν δέχτηκε 5. Έπρεπε να του κόψουν. Ξέρεις τι σημαίνει αυτά, ναι. Και πουτάχια δεν ήταν τίποτα. Μπούλινγκ στον Μπετόβεν. Ίσα-ίσα τώρα πια. Μα ίσα-ίσα, χωρίς να ακούει, κοίτα τι έκανε. Άκου μάλλον τι έκανε. Πού να άκουγε. Πού να άκουγε, μπορεί, ναι. Και την ξαναπαίξανε μετά στο ίδιο θέατρο στις 23 Μαΐου, αλλά το θέατρο ήταν μισογεμάτο μετά. Δεν έκανε αίσθηση. Δεν πήγε καλά. Και από εκεί και πέρα έχει, αυτό το κομμάτι έχει δεχτεί άπειρες διασκευές, κινηματογράφο, τηλεοπτικά, τα πάντα. Θα βάλουμε μια Παόλα να καθαρίσει τα αυτή μας τώρα τόσο βιολί, βιολί, βιολί. Κάτι να ξέρει και ο κόσμος. Όχι. Όχι. Με βρώμικο αυτή θα φύγω. Πάμε. Θα αλλάξω, θα βάλω άλλο σταθμό. Βάλε, βάλε λίγο Ενάτη. Στόχος τους δεν είναι τα δανεικά. Στόχος τους είναι τα αεροδρόμια, στόχος τους είναι τα λιμάνια, στόχος τους είναι η ενέργεια, στόχος τους είναι οι τηλεπικοινωνίες, στόχος τους είναι ο δημόσιος πλούτος. Ό,τι υπόσχεται μεγάλο κέρδος, στόχος τους είναι η ίδια η χώρα. Στόχος τους είναι η ίδια η χώρα. Τους νικήσαμε. Σώσαμε και τη χώρα με την ευκαιρία. Πετύχαμε τους στόχους. Αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες είναι σώσιμο της χώρας. Διαβάσα ένα μήνυμα. Να δω εγώ από το Twitter. Πες το εσύ. Ο φτωχός Μπουκού. Ο ουγγρικός χορός του Μπράμς ακουγόταν στο ένα τρελός Βέγκος όταν ξούριζε μια βούρτσα. Αυτά τα ωραία που έκανε ο Βέγκος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ μπροστά από τότε. Και αξεπέραστα, βέβαια. Λοιπόν, καλησπέρα από το Λούμπεκ της Γερμανίας. Σας ακούμε κάθε μέρα. Μήπως μπορεί ο Αποστόλης να μας πει μια καλησπέρα. Εννοείται. Καλησπέρα, Σοφία. από στη Γερμανία. Την καλησπέρα μου στη Γερμανία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και έχω κι άλλο. Αποστόλη, γιατί δεν με παντρεύεσαι. Δεν προλαβαίνω. Είμαι δοσμένος, αγάπη μου. Δεν γίνεται. Συγγνώμη. Με θέλουν πολλές, διαλέγω. Πρώτη φορά αριστερά. Από το Χαρδούβελι στο Μαρδούβελι. Η διαφορά είναι ότι ο ένας τα έβγαζε σε δόσεις, ο άλλος σε φάπαξ. Να το τιμίω στοιχείο της αριστεράς. Γιατί ο ένας είχε φοβηθεί και ο άλλος είναι άτρωτος, δεν φοβήθηκε. Δεν φοβήθηκε. Λέει εδώ η κόμπα, δεν ξέρω, δεν στο είμαστε. Twitter, Ινδιάνιτς και αλλιώς. Τους έχω βαρεθεί το τελευταίο δίμηνο, για μας λέει την ελληνοφρένεια. Ξινή, εμπαθής, με ήττα. Και παραπλανητική έχει γίνει η ελληνοφρένεια. Και ειδικά ο Θύμιος. Θύμιο μου, στα έλεγα. Ρε Αποστόλη, γιατί πηγαίνεις. Θα αλλάξουμε, ρε παιδιά, θα αλλάξουμε. Περιμένετε λίγο. Γιατί περιμένουμε μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένετε και εμάς. Θέλουμε και εμείς το χρόνο μας, δηλαδή, μέχρι να το. Είναι αυτή η κατηγορία ΣΥΡΙΖΕΟΝ. Εδώ είναι ΣΥΡΙΖΕΟΝ. Αυτή είναι. Γι' αυτό είσαι εμπαθής και σου λένε εσένα. Εμένα με αγαπάει ο κύριος. Εσύ είσαι και καλό παιδί. Είμαι και καλό παιδί, ξέρω. Που δεν θέλουν να ακούνε τίποτα με το που θα πει ΣΥ από το ΣΥΡΙΖΑ το ΣΥ. Χαμός, μπορεί να θέλω να πω συνδετημόνες, γιατί δεν με αφήνεις να το πω. Συνδετήρας, κάτι. Ναι, σύνδετο. Σύστριγκλο. Κάσε να το πω και μετά περίμενε. Και το σύστριγκλο θα το. Συμφωνία. Μπορεί να θέλω. Συμφωνία εταίρων. Πού λοιπόν. Ακούστηκε πριν ολοκληρώσει η κυβέρνηση το τετραετές έργο της ναι. Να εκφράζει κάποιος αμφισβήτηση και εμπάθεια. Και να κάνω και κριτική, σατυρικές εκπομπές και τέτοιοι σκητζίδες. Και εμπάθεια. Εγώ το πάω καλά στην κριτική, κριτική κάνουν οι υπόλοιποι. Εμείς εδώ είμαστε πολύ υποκειμενικοί. Πού ακούστηκε αυτό, γιατί δεν περιμένουμε. Ούτε και το Σαμαρά περιμέναμε. Αυτό σας άρεσε όμως, ήταν ωραίο. Ήταν αλλιώς. Το ευχαριστώ. Από την πρώτη μέρα στο Σαμαρά. Ούτε στο Γιώργο περιμέναμε. Είναι το Καλαμαρτινό. Αυτό σας άρεσε, ήταν καλό. Ούτε στον Καραμαλή περιμέναμε. Ποιος θυμάται τώρα τόσο παλιά. Ούτε στο Σιμίτι πολύ περισσότερο δεν περιμέναμε από τότε. Είχαμε ελπίδες όμως στο Σιμίτι. Κάτι λίγες στο Σιμίτι. Χθες είχε στο ίδρυμα. Ξέρεις ότι υπάρχει ίδρυμα Κωνσταντίνο Σιμίτι. Βέβαια. Α, ναι. Λοιπόν, και είχε εκεί μιλάει. Αν πάμε να φτιάξουμε ίδρυμα, χάμος θα γίνει. Θα παίρνουμε και επιδότηση. Δεν θυμάσαι που παίρνουν όλοι αυτοί επιδότηση. Πόσοι θα νοσηλευτούν στο ίδρυμα το δικό μας. Ναι, πάντως είναι επιδοτούμενα αυτά να ξέρεις. Ναι. Προάγουν την τέχνη, την πολιτική. Δεν νομίζω ότι το κάνουν γι' αυτό. Δεν το κάνουν. Δεν ξέρω. Για να συναντιόνται εκεί οι Φόφοι, ο Γιαννίτσης και αυτοί που πήγαν να δουν το Σμιτ. Δεν είχε Φόφοι να κάνει άλλα. Φόφοι θα είναι αρχηγός κόμματος. Σταμάτα. Το Πασόκ θα είναι. Δεν θα είναι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, θα είναι οι Φόφοι. Όποιος από τους δύο είναι μεγάλη επιτυχία. Ο Λοβέρδος δεν θα είναι. Δεν ξέρω και ο Λοβέρδος. Και οι τρεις να είναι, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μας τύχει. Εγώ θέλω Φόφοι. Στηρίζουμε Φόφοι. Και όπως του πρέπει για το μέλλον του Πασόκ είναι ό,τι του πρέπει. Ξέρεις γιατί Φόφοι, γιατί έχει πολιτικό λόγο. Αυτό. Η Φόφη. Αυτό. Είναι πολιτικό παράλογο. Και ξέρεις γιατί και ο κόσμος όταν ψήφιζε, θυμάμαι τη Φόφη και στην Αλφα Αθήνας και μετά στην περιφέρεια, την ψήφιζε επειδή και μόνο λεγόταν γεννηματά. Αυτό. Δηλαδή είναι μια καρέκλα. Ο άλλος βγήκε πρωθυπουργός γι' αυτό. Και ο άλλος βγήκαν. Ο άλλος ήταν θείος του, όχι καν πατέρας του. Θείος του. Ναι, ναι, έχει αυτό. Μια συγγένεια. Αυτό, αυτό, γι' αυτό. Επειδή ο λαός με το αλάνθαστο κριτήριό του διαλέγει έτσι, ναι, θέλουμε Φόφη. Μόνο την Τώρα δεν σε βάζει. Α, την Τώρα, μόνο γιατί. Καλά, έχει γιου την Τώρα, έχει γόνια. Δεν έχει το Μητσοτάκη στην Τώρα. Δεν έχει το Μητσοτάκη. Αλλά μην φοβάσαι, κάποιο από την οικογένεια τα επόμενα 200 χρόνια θα κυριαρχήσει. Τόσα χρόνια παλεύει η γυναίκα να καπηλευτεί το όνομα του σύζυγου. Δηλαδή τίποτα. Άλλαξε το Μητσοτάκη. Καλά, ακόμη δεν ξέρεις. Βγήκε προχθές και λέει: εννοείται, θα κινήσουμε διαδικασίες. Αν θα βγει πρωθυπουργός, δεν ξέρω. Διαδοχής. Λοιπόν, ρε Αποστόλη, γιατί πηγαίνεις μόνο στις λαϊκές αγορές του Αμαρουσίου και δεν έρχεσαι σε λαϊκές περιοχές όπως τα Πατήσα να χαρούμε κι εμείς. Μα δεν ήταν το Αμαρουσίου πρώτον. Ήμουνα στην Πανόρμου, δεν ήμουνα πήγα σε λαϊκή περιοχή στην Πανόρμου. Σας ακούω από μικρή. Τι είναι το που είπε η Πανόρμου. Ναι, εντάξει. Σας ακούω από μικρή και συνεχίζω φανατικά και είμαι 25. Καλησπέρα πάλι. Συνεχίστε έτσι, ο καθένας με το ιδιαίτερο στυλ του Αποστόλη. Αν θέλεις, αναλαμβάνω σε γυμνάσιο δωρεάν. Δεν έχω ανάγκη, φιλενάδα. Είμαι οκ. Okay. Λοιπόν, άλλο. Έχεις άλλο μήνυμα. Λοιπόν, θέλω να σου πω σαν σήμερα. Ναι. Να ξέρεις. Ναι, ναι. Σαν σήμερα. Τι έγινε, σαν. Τι μέρα είναι αυτή. Σαν σήμερα, 28 Νοεμβρίου 1938. Ναι. Ένιωσε μια ψύχρα και λέω μάλλον μπάζει. Αυτό. Το φθινοποράκι. Φθινοπορεινό αέρα. Ο Δημήτρη Σωστακόβιτς. Άντε, βρε, βλάχο. Βλάχο. Έγραψε την Jazz Suite, το βάλς του. Μάτια ερμητικά κλειστά. Α, δεν ξέρω. Ναι, είχε παίξει και στο Κιούμπρικ στην τελευταία ταινία του. Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Σαν σήμερα κι αυτό. Όχι. 5 Δεκέμβρη. Οπότε ας ακούσουμε και ας αφιερώσουμε την Σουίτα. Πού την αφιερώνουμε? Γενικό στο Βρόντο. Όχι, γενικό. Λάσπη στον ανεμιστήρα. Ειδικός. Αφιέρωση στον ανεμιστήρα. Πολύ ποιότητα. Πολύ ποιότητα. Ποιότητα που έλεγε και ο Σμίτης. Ο αείμνηστος. Ο αείμνηστος, ναι. Τι έγινε με την κατάθεση? Πήγα όλο το καλό Πασόκ, το καθαρό. Τι βάσο, ο Σμίτης, ο Γιάννη. Δεν είδα πλάνα του Γιάννη. Κάπου ήταν εκεί, κρύφτηκε. Τι γίνεται, δεν γυαλίζαν τα δόντια. Τι έχουν γαριάσει, τι κάνουν. Τι έχουμε περάσει ως χώρα. Όλους αυτούς τους εκλέγαμε εμείς. Λίγα έχουμε περάσει. Και λίγα έχουμε περάσει. Είναι άλλο να σου έρθει ένα σεισμός. Σου έρθει από κάπου, από Θεό ή δεν ξέρω εγώ από τι. Από τη γη που δεν αντέχει. Εκτός και είναι προβοκάτσια. Ναι, ναι, ναι. Και άλλο να το έχει επιλέξει εσύ αυτό. Αυτό είναι το ωραίο. Κάθεται κανείς μόνος του και να πει τι έχουμε επιλέξει τα τελευταία 20 χρόνια. Τι έχουμε διαλέξει για τις ζωές μας. Ταλέντο. Το λες και ταλέντο. Πολύ ταλέντο. Έχουμε ταλέντο. Λες. Δηλαδή από ό,τι υπάρχει. Ποια χώρα. Καμία απολύτως. Όλα αυτά που θέλω. Κάτι ξενέρω τώρα η Βρετανία που έχουν εκλογές. Κάτι ξενέρω το πριν, κάτι ξενέρω το μετά. Ή παράδομα. Πήγε ο άλλος, έγλειφε τη Βασίλισσα. Μπα και ψηφιστεί επειδή τον είδαμε τη Βασίλισσα. Αυτό είναι αντιλόγος. Ναι, ναι, ναι. Όντως. Έχει δίκιο σε αυτό. Οι πολιτικές σου αναλύσεις είναι τεκμηριωμένες. Εντάξει, συγγνώμη. Γέννησε και η Δούκησα η Καθρίνα. Πριγκίπισσα. Δούκησα. Δούκισα είναι δούκισα, αυτή. Είναι, δούκισα, ναι. Δούκισα. Όχι σαν τη δικιά μας. Δούκισα εκεί του. Τι νομικού. Του Ήλιαμ. Του Ήλιαμ. Του Παρπαπρίγκιπα και του Ήλιαμ. Κάνανε και δεύτερο παιδί. Δόξα τω Θεώ. Κόσμος από κάτω. Καλύτερα να περιμένει. Δεν έχω καταλήξει τι είναι καλύτερο. Να περιμένει για να αγοράσει το iPhone 6 ή που γεννήθηκε το. Οι Αμερικάνοι. Ή που γεννήθηκε το τέτοιο. Το μωρό. Το μωρό δεν θα το. Το μωρό οι Άγγλοι. Αυτό ή να κάνει ανάσταση αξιοπρέπεια. Μα πώς θα βάλεις, δεν ξέρω. Ταιριάζει χειρότερο από αυτό. Το ένα σου ήρθε ένα μωρό, το άλλο σου ήρθε ένα τηλέφωνο. Το άλλο μια ελπίδα. Την ανάσταξη σωστό, σε ένα μνημόνιο σου έρχεται τελικά. Κάναμε όλα αυτά για να μας έρθει μνημόνιο. Δεν ξέρω. Το δικό μας μνημόνιο. Το δικό, το χωρίς γραβάτα. Μπράβο. Πιάσε το κόκκινο. Έχεις πάνω σου να σε τεστάρω τώρα στην κρίσιμη ώρα. Έχουμε κόκκινο θύμιο που μας το παίζεις κόκκινο τόσο καιρό. Λοιπόν, τρέμει. Ποιο. Η αγωνία της τρέμει. Αυτό έχει αξία. Τι φόραγε χθες. Δεν το είδα. Τεντόπανα. Τι φορά για κάτι τέτοιο. Και το δεύτερο είναι οι περίφημες πισίνες. Ξέρετε πόσοι μεσαίοι, να μην σας πω και μικρομεσαίοι, μπορεί να έχουν χτίσει ένα εξοχικούλι και να έχουν και μία μικρή πισίνα. Ναι. Άρα, αν αυτούς τους συμπαρασταθώ, θέλετε. Αν αυτούς, τι λέτε. Να τους συμπαρασταθώ, τι θέλετε ακριβώς. Εντάξει. Το δάκρυ για αυτούς που έχουν μία μικρή πισίνα. Μια μικρή. Γούρνα όντως, είναι. Να σου γούρνα πω, έχει δίκιο εδώ. Χωράμε να κάνουμε μια πλωτή. Όντως, ή θα έχει την πισίνα την πενιντάρα, άντε 24, ξέρω εγώ, μια βίλα. Καπάνε και κάνουν όλες κάτι διαμερίσματα, κάτι μπανιέρες. Μπανιέρα είναι. Κάνεις δύο χεριές, έχεις τέσσερα. Προλαβαίνεις να κάνεις. Όχι, έχει δίκιο σε αυτό, αυτές να εξαιρεθούν. Απ' τη μια βουτά με τη μάσκα, κοπανάω πλακάκι απέναντι στο 2 μέτρα. Στη μάσκα τι μπαβάζει να δει το πλακάκι. Να δω κάτω τι γίνεται. Τον αρμό. Πώ είναι ο αρμό. Δεν πάνε εκεί τα ψάρια. Πού πάνε. Δεν το έχουν πει αλλού. Εμείς εκεί τα είχαμε σπίτι. Ενιδρίο έχουμε. Ούτε καν πισίνα. Μην στο ενιδρίο βουτάω. Αυτοί οι Σιριζέοι με την αριστερά που έχουν μέσα ναι, τους ναι. Θα φορολογήσουν και τα ενιδρία εν είδη πισίνας. Σου λέει νερό, κολυμπάς. Ο δορυφόρος. Εκτός αν έχεις παιδιά στο εξωτερικό και βγάλεις τα ενιδρία έξω. Να γεννάμε παιδί. Οπότε... Να γεννάμε, να στείλουμε παιδιά έξω. Μπορούμε να βγάλουμε οτιδήποτε έχουμε έξω. Γιατί ένα, μπορούμε να γεννήσουμε. Ένα οικόπεδο να το βγάλω έξω για το παιδί. Για να σπουδάσει. Ένα σπίτι μπορώ να το βγάλω γιατί από ό,τι βλέπω είναι ασυλία αυτό. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί. Υπάρχει ελπίδα. Τα έχουν πει όλα. Να η ελπίδα. Είμαι η Κατερίνα Κρυβοπούλου. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Και αρχίζει το μαγκαζίνο. Σε λίγο χωρίς το Γιάννη είναι μόνο η Κατερίνα. Γεια σας.